эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы с вами у Шарковщине гутарим с наставником и вершоскладальником Игорем Демидовичем. Калядной вечерыне у Шарковщине я познаёмился с вельми цікавым и разумным человеком. Игорь Демидович по адукации наставник истории, с тых редких сапраўдных наставников, про яких кажуть, что детям пошанцевало, и с тых нярэдкіх у белорусской провинции наставников, яким не пошанцевало с детьми, бо детей просто няма. Працоўная біяграфія Ігара складаецца са спісу закрытых вясковых школ. Дзе вы працавалі? Я працаваў у Стральцоўскай школе, вечны ёй пакой. Затым у Каўшэлеўскай школе, зноў жа, вечны ёй пакой. Так сама вечны ёй пакой. Ну, тут уж у раёне асталось, можа, 8 школ. Тады вось тут у другой школе заканчываў працу. На жаль, уже заканчываў працу на рускай мове, гісторыю пачалі выкладаць. Для мяне гэта быў пералом, таму што у мяне трэці сын, Всеслав названы. І я калі прыходжу ў 5 клас, я вымушаны казаць Всеслав Чарадзей, ну для мяне гэта быў культуралагічны шок, які хочаце, для мяне гэта, ну... А яны менавіта прымушалі. Ну як прымушалі? Я абавязаны, рускамоўная школа, падручнікі па-руску, дзеці... Да я вам скажу, што дзеці не разумеюць беларускіх слоў. У мяне вось дачка закончыла летась 4 класы, самае малодшае дзіця. І значыць, там мне далі прывітальнае слова. Я напісаў ім верш на беларускай мове. Гэта былі адзіныя беларускія словы на ўсім свеце. Мяне ўвесь час не пакідае вось такое адчуванне, што я знаходжуся на акупаванай тэрыторыі. Я прахожу ў школу на свята дзяцей. Я сёння быў вось каляды, там у доме культуры канцэрты. Наогул няма ні слова, а ў школах даходзіць да таго, што там гэты нават там Волга, маці так далей, ну хоць бы там пра Дняпро і Нёман, хоць і па-руску. Ну я разумею, што так прасцей, там скатываюць гэтыя сцэнарыі з інтэрнэта. Ну людзі, ну дзе мы жывём? У плане культурным мы акупіраваная краіна, і гэта яна ёсць. Цікава, што сёння вот якраз у Шарковщине, у такім мястэчку, гэта адчуванне ну больш вострае, чым у сталіцы. Сёння ў сталіцы сапраўды беларускасці болі. Там ужо перасталі баяцца, што это ўжо нават знікла кляймо БНФ-авец, там раней як беларускае, так БНФ-авец, ага. Ну там амерыкосы, пендосы і дальше ўжо там можна развіваць. Підарасы і масоны, ну да, весь магічны шэраг. Да, рад этот стройны Гебельсаўскі, там Яжоўскі выстраіваецца. Сёння гэта сёння от сталіцы яны свабаднейшыя, і гэта вышыванкі, і а мода рэклама беларуская, што вот хто-хто, а ўжо гэты агенты рэкламы, іх не западозрыш у нейкай палітычнай там перадузятасці, яны робяць просто тавар, который карыстаецца попытам. І відавочна, што беларускамоўная рэклама, яна звяртае на сябе ўвагу, асобна калі яна зроблена прафесійная. Ну. Аптымістычныя высновы Ігар зрабіў, калі вымушаны быў зарабляць грошы ў сталіцы. Демидович працаваў некалькі гадоў таксістам. Я заўсёды пачынаў дыялог: «Добры дзень, сядайце, калі ласка, вас вітае самы беларускамоўны таксіст», там не буду рэкламаваць кампанію, которая працаваў. Так. І гэта заўсёды прыязныя адносіны. Гэта ў 95% выпадкаў прыязныя адносіны. І усе людзі, которые маглі па-беларуску размовіць, пераходзілі адразу, не адразу, на палавіну, некаторыя саромілі, што не атрымліваецца, но гэта станоўчая рэакцыя, стопудова станоўчая. А што вы можаце сказаць пра моладзь? Па-першае, усё-такі разумеюць усе. Як ні круці, яны ўсё-такі ходзяць у гэтай школы, хай на двухмоўныя. Ты просто неграмотны, калі не разумееш, выказацца не можаш. Адносіны могуць быць разныя. Калі гэта людзі абавязковыя, яны могуць быць, ну, можа быць, пагарда. Я сустракаў некалькі выпадкаў такіх, а потым высвятляў, што іхныя бацькі там ваенныя, рускія ваенныя, высокія пасады занімаюць, што гэта, ну, наогул, што гэта лішняе, што яно прыдуманае там. Ну, гэта вельмі, гэта крайне рэдкія выпадкі. Угу. В прынцыпе, мова сёння, яна там ёсць сярод моладзі, і надо сказаць, што у першую чаргу прыкмета носьбітаў, сучасных носьбітаў мовы ў горадзе, гэта высокі інтэлект, высокі ўзровень адукацыі, самосвядомасці. І это уже люди, которые вот вышли за гэта постсаўковае паняцце, што як у нас раней казалі, мы не Расія. Уже нету такого постулата, мне здаецца, мы не Расія. То есть это люди, которые выраслі ў сярэдняй еўрапейскай краіне, і, так скажам, для іх гэта нармальная з'ява, яны разумеюць, што яны частка там гэтага народа. Колькі разоў я ў слых ці ў думках кляў гэтых дурных беларусаў, якія ніяк не хочуць станавіцца нармальнай нацыяй. І не я адзін. Але загана тут не ў прэтэнзіях на адрас беларусаў, а ў адасабленні сябе, разумнага і прагрэсіўнага, ад астатніх. Звярнуў увагу на гэтую дэталь Ігар. І гэта не дробязь. Да мяне прыйшло, як гэта не дзіўна, не тады, калі я працаваў у школе, не тады, калі я там займаўся там сяк беларускай справай, можна сказаць. І я так казаў часта, што там беларусы не гатовы. А вось калі працуеш у таксі, ты наогул такі і псіхолог, і там невядома хто. Вельмі многа размоў было за гэтых 2 гады, вельмі многа. І вось, усе гаць, ай, беларусы, яны такі. І кожны чалавек садзіць, кажуць, беларусы ж яны не падымуцца, беларусы ж яны будуць цярпець. Беларусы такія. І я тады зразумеў, я пачаў перабіваць людзі, якія ж, чаму яны? Вы ж кажыце ўжо ўсё тады праўду да канца. Мы, беларусы, такія людзі. Мы не можам казаць пра трэцюю асобу ў гэтым выпадку. Гэта я кажу пра сябе. Што ты сабе? І кожны другі кажуць, як пашоў бы, каб там сабралася 100 тысяч. Ну, гэта ўсё, як кажуць, на карысць бедных. Мы. Ось калі мы пачнём казаць, што мы, тады ўжо і выходзіць мусіць не трэба нікуды, будзе ўсё само зробіцца. Гэтая думка прыйшла менавіта падчас таксавання. Падчас таксавання было куча людзей побач, і за дзень па 10 разоў чуеш, што гэта, беларусы, людзі кажуць пра трэціх нейкіх, хаця яны самі частка той таго яны. Адкуль гэта? Это нежаданне браць, пераносіць на сябе адказнасць за... Гэта, мне здаецца, ўсё-такі гэта вот гэта 200 гадоў, гэта куча пакаленняў, которые вынішчаліся ўсе, хто. Гэта генетычны страх, гэта страх не высоўвацца, моя хата з краю. З другого боку, у гэтым абвінавачваць нас цяжка, бо гэта быў, напэўна, адзіны наш шанс выжыць. Вось мы выжылі, гэта засталося. І калі мы ўжо досыць шмат часу маем, каб жыць, мы ўсё яшчэ па старой звычцы выжываем замест жыцця на поўныя лёгкія, напэўна, так. У людзі вот прывыклі да сённяшняга часу ўсе баяцца. Ну, на самай это справе. Ну, што сёння людзі зробяць? Па-першае, не 37-й год, нікога не расстраляюць. І нават там... Ну, на горшы выпадак. Звольняць. Звольняць, а не працягнуць гэты контракт. Ну, нейкія там могуць быць. Гэта не так глабальна. Гэта ж рэч нават не ідзе пра тое, што там узяць сцяг бел-чырвона-белы, выйсці на плошчу. Гэта элементарныя рэчы там. Это не супраціў нават, это абарона сваіх уласных правоў, там, працоўных дзесьці чалавечых, то есть просто шчыра паглядзець у вочы, падняць галаву і сказаць, як ты думаеш, гэта ўжо на гэтым узроўні пачынаецца. Это ўжо ёсць подзвіг. Гэта ўжо подзвіг. У большасці у людзей у вачах. Альбо калі яны бачаць такой чалавек, кажуць, ты псіх, чаго ты лезеш? Ну, з другой стороны, гэтыя людзі з прамым позіркам, яны ўсё роўна мають нейкія праблемы. Ім можа не так камфортна, але з другого боку, як мяне ёсць такая думка, я спадзяюся, што я з тых людзей, которые глядзяць у вочы. Я кажу, зато я і сёння, і ў старасці буду брыцца, глядзець у люстэрка, і мне не сорамна глядзець самому сабе ў вочы. Памятаеце, колькі было гопнікаў у 80-тыя і 90-тыя гады? Зараз жа са свечкаю не адшукаеш, як змыла кудысьці. А можа яны ўсе змянілі спартовыя штаны і скураныя курткі на мундзіры і цывільныя касцюмы? Такая здагадка ў мяне нарадзілася пасля наступнай ігравай гісторыі. Быў у мяне выпадак адзін у жыцці, там, калі гэта ўсё было. Быў я тут актыўны ў БНФ, і адзін раз мяне запрасілі на рыбалку. Сябар мой добры знаёмы, куда там будуць цікавыя людзі. Там ўсё было так арганізовано, што ўсе паехалі там сеткі ставіць, то што я з адным хлопцам з гэтых новых знаёмых астаўся распальваць вогнішча, юшку гатаваць, па 100 грам выпівалі, знаёміцца пачалі, ён працаваў там, дзе трэба. Ён мне сказаў, што Ён мне пачаў па-перша цытаваць вершы мае, у мяне ёсць такія смешныя злыя вершы пра розных вядомых асоб. Вашы. Мае вершы ён ведаў на памяць. Я адразу зразумеў, дзе ён працуе. Поэтому... Там, дзе вершы чытаюць найбольш уважліва. Да, да, самыя старанныя так. Самы... чытачы. Вот. І, ну, ён там ён мне по-добраму казаў, што ну я ведаю, у вас кар'ера не складваецца, у нас тут добрыя адносіны. Усяго там надо было з'ездзіць на нейкі чарговы ўсебеларускі з'езд там пабыць. Кажу, на што я вам там, палавіна ж там на вас працуе, на што вам яшчэ і мой адчот. Ну, хлопец малады, яму хацелася глыбока з'ехаць у сталіцы, ён мінчанін там. Тады ён начаў казаць, што ў мяне калясо можа адваліцца, я тады журавіны вазіў прадаваць у вольны час там у Мінск. Всякае было, там сустракаліся. Пашлі такія наезды, пагрозы. Такі. Да. І так і страшненько троху было, а тады я кажу, ну ты ж малады хлопец, не дурны, кажу, у мяне ж дзеці, я гісторык, кажу, ну раніся пазней, ну адкрыюцца ж вашы архівы, кажу, ну як я, ну не будзець мяне дзеці, ну як ім жыць з гэтым крыжам пасля. Ну неяк ён адкрысціўся мяне, там троху памаглі мне агульныя знаёмыя. Ну ён пасля гэтага з'езда паехаў туды наверх, все роўна дары. Паехаў. Ён выканаў сваю місію. З тых рэдкіх людзей, з якімі хочацца гаварыць многа, бо падзаражаешся аптымізмам, адчутым і выслаўленым не на пустым месцы. Адзінае, што калі я выбіраў сабе прафесію ў свой час, я як думаў, ага, гісторыя мне падабаецца, з дзецьмі мне цікава працаваць. Я от тады не думаў, што мне сям'ю гадаваць, трэба будзе таму гэта, ну як бы... Ну, гэта моя... А што гэта, памылка ці не памылка, ці мне судзіць? Нема адчування, што вось гэтыя гады настаўніцтва пайшлі впустую. Ну, па-перша, нема адчування, што впустую, усё, што, ну, гэта наогул, гэта дурная справа пра то, што было там казаць, што там, ну, яно ўжо было. Не, ёсць вынік. Ёсць вынік, ёсць добрыя людзі. А я ж кажу, ну, 10% дзяцей з тых можа болі даць, Бог можа болі. Каму я расказваў гісторыю Беларусі, яны запомнілі. Нехта агульную карцінку захаваў у галаве, што от я беларус, у нас Полацк, там ВКЛ і так далей, што мы ёсць. Нехта гэта паглыбіў. А большасці ўсё адно, дык ім ўсё адно, чтоб ім не казаць. Это не значыць, што я там страціў поле ўплыву. Это наогул не поле ўплыву. Это вось пасажыры таварных вагонаў, которые паедуць ззадзе за лакаматывам. У лакаматыве будуць сядзець тыя 10, которые усвядомілі гэта ўсё. І... Лакаматыў едзе туды, куды заказваюць першы клас, так скажам. Вот. А першы клас фарміруецца ў нас нармальны. Не толькі гэта айцішнікі, гэта і мова, веды, і хто заводны. Это проста цудоўныя дзеці нашай краіны. Мае, вашы, нашых знакі. Да не важна, чые яны. Мы не ведаем, адкуль, што там... Всё роўна эліта ў любой нацыі была, ёсць і будзіць. Наша эліта едзіць у правільным кірунку. А тыя, каторыя, ну, на каторых уплываюць любыя там... Заклікі, гэта на самым справе яны толькі будуць хлопаць і крычаць і падтрымліваць тых, хто сёння важней за іх. А яны, на жаль, заўсёды будуць не важней. На развітанне Ігар прачытаў мне свой верш. Глыбокі, але зразумелы. Жыццё роду, як ланцуг, што цягнецца з глыбіні зямлі высока ў неба. Я звяно на мяжы паветра і зямлі. Да мяне бацькі біліся так жа аб глебу. І я павінен доўга ржавець, каб новыя звенні маглі загартоўвацца. І магчыма нехта з іх некалі дасягне вышэй, чым неба. Старыя звёны паглынае зямля і нараджаюцца новыя. Тоненькія, бліскучыя. Яны думаюць, што падобныя да зорак. Імкнуцца наверх, быццам бы там, побач зоркамі іх месца. Я не буду казаць ім праўду. Буду біцца аб глебу на мяжы паветра і зямлі і марудна ржавець. Я таксама хачу, каб яны зялі побач зоркамі, бо яны так падобныя да зорак, бліскучыя і вытанчаныя. Я не буду казаць ім праўду. Можа, без сумы і клопатаў яны загартуюцца і пасля мяне змогуць доўга трываць на мяжы зямлі і паветра і дапамогуць маладым бліскучым і тоненькім звёнам узлятаць вышэй неба да самых зорак, да якіх яны так будуць падобны. Я спадзяюся, што яны таксама не будуць казаць ім праўду. Эфіры Радыё Свабода. Мы з вамі наведалі мястэчка Шаркаўшчыну. З вамі быў Дзмітрый Партосік. Да новых сустрэч у эфіры.